بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Na hapa kwa pepo zinazotawanya na zinazobeba mizigo na zinazokwenda kwa wepesi na zinazogawanya kwa amri. Hakika mnayoahidiwa bila shaka ni kweli. Na kwa hakika malipo bila shaka yatatokea. Na hapa kwa mbingu zenye njia. Hakika nyinyi bila shaka mmo katika kauli inayokhitalifiana. Anageuzwa kutokana na haki mwenye kugeuzwa. Wazushi wameangamizwa, ambao wameghafilika katika ujinga. Wanauliza, ni lini hiyo siku ya malipo? Hiyo ni siku watakayoadhibiwa motoni. Onjeni adhabu yenu. Haya ndiyo mliokuwa mkiahimiza. Hakika wacha Mungu watakuwa katika mabustani na chemchem. Wanapokea aliyowapa Mola wao mlezi. Kwa hakika hao walikuwa kabla ya haya wakifanya mema. Walikuwa wakilala kidogo tu usiku, na kabla ya alfajiri wakiomba maghfira. Na katika mali yao ipo haki ya mwenye kuomba na asiyeomba. Na katika ardhi zipo ishara kwa wenye yakini. Na pia katika nafsi zenu, ye, amoni. Na katika mbingu ziko riziki zenu na mlioahidiwa. Basi na hapa kwa Mola mlezi wa mbingu na ardhi, hakika haya ni kweli kama ilivyo kweli kwa nyinyi mnasema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Suratu Dhariyat imeteremka Makka. Sura hii imeanza kwa kiapo cha ukweli wa kufufuliwa na kutokea malipo, kisha ikafuatisha kwa kiapo kingine juu ya ubabaishi ya wanaokanya katika maneno yao juu ya mtume wa Mwenyezi Mungu na juu ya Qur'ani tukufu. kisha ikaingia kuwaonya wanaokanya kuwa watapata mwisho muovu katika akhira. Tena ikaeleza walioahidiwa wacha Mungu katika malipo ya vitendo vyao vyema walivyovitanguliza duniani. Kisha ikawazindua watu wazingatie ishara za Mwenyezi Mungu katika kuumba kwake na katika nafsi zao na katika mambo ya ufundi wa ajabu na uzuri wa umbo aliouweka humo. Na ikasimulia kisa cha Ibrahim na wageni wake malaika, kisha ikaeleza hali za baadhi ya mataifa na maangamizo yaliyowasibu kwa kuwakadhibisha manabii wao. Kisha ikaashiria kwa jumla baadhi ya ishara za uumbaji na ikahimiza watu warejee kwa Mwenyezi Mungu na wamwabudu yeye peke yake, ambaye hayo ndiyo makusudi ya kuumbwa majini na watu. Na sura ikahitimisha kwa kuwaonya wanaomkadhibisha mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam kuwa watapata adhabu iliyokwisha wapata kaumu za kabla yao. Ninaapa kwa pepo zinazotimua mawingu zikayasukumiza kwa nguvu, huku zikibeba mizigo mizito ya maji, zikawa zinakwenda kwa wepesi kwa amri ya Mwenyezi Mungu, zikawa zinagawanya riziki kwa mpendaye Mwenyezi Mungu. Hakika hayo mnayoahidiwa nayo ya kufufuliwa na mengineyo ni hakika ya kweli itayotokea, na kwamba kwa yakini malipo kwa vitendo vyenu yatakuwa tu hapana hivi wala hivi. Ninaapa kwa mbingu zenye njia zilizowekwa barabara kwamba nyinyi msemapo mnayoyasema ni maneno kuungana, huacha kuamini hiyo ahadi ya kweli na malipo yatakayokuwa huyo anayeacha, kwa sababu wamehiari kufuata pumbao la nafsi yake kuliko akili yake. Wameteketea waongo wanaosema katika habari za kiyama kuwa ni mambo ya dhana na kukisia tu, ambao kwamba wamezamishwa katika ujinga, wameghafilika na riza yakini. Wanauliza kwa kejeli kwa kuwa wanaona hayawi hayo, lini itakuwa hiyo siku ya malipo, siku itaposimamishwa motoni wakichomwa. Wataambiwa onjeni adhabu yenu hii ambayo duniani mlikuwa mkihimiza iwe. Hakika waliomtii Mwenyezi Mungu na wakamhofu watakuwa wanaemeka katika mabustani na chemchem za peponi, ambazo haziwezi kusifika hakika yake, wakipokea thawabu na takrima wanazopewa na Mola wao Mlezi. Hakika hao kabla ya hapo walikuwa duniani ni wenye kufanya mambo mazuri kwa kutimiza waliotakiwa yafanye. Walikuwa kulala kwao usiku ni kuchache, na wakikesha sana kwa ibada, na mwishoni mwa usiku walikuwa wakiomba mafira, na katika mali yao wakiweka fungu maalumu lililothibiti kwa ajili ya wenye haja, wanaomba na wanaojizuilia kuomba kwa kunyeteta. Na katika ardhi zipo dalili nyingi zilizo wazi zinazopelekea yakini kwa mwenye kuitafuta njia. Na hali kadhalika katika nafsi zenu zipo ishara zilizo wazi, je, mmeghafilika nazo hamzioni? Na katika mbingu ipo amri ya riziki zenu na kukadiriwa mnayoahidiwa. Basi naapa kwa Mola Mlezi wa mbingu na ardhi kwamba hakika yote hayo mnayoyakanya kuwa, yaani kufufuliwa, kulipwa, kuadhibiwa wanaokukadhibisha na kuwalipa thawabu wacha Mungu, yote hayo bila shaka ni ya kweli thabiti kama hivyo kusema kwenu, ambako hamna shaka napokuwa mnasema. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين Je, imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanaoheshimiwa walipoingia kwake wakasema salama na yeye akasema salama nyinyi ni watu nisiokujueni akaenda kwa hali yake na akaja na ndama aliyenona akawakaribisha akasema mbona hamli akahisi kuogopa katika nafsi yake wakasema usiwe na hofu nao wakambashiria kupata kijana mwenye elimu ndipo mkewe akawaelekea na huku anasema na akijipiga usoni kwa mastaajabu na kusema mimi ni kikongwe na tasa wakasema ndivyo vivyo hivyo alivyosema mola wako mlezi hakika yeye ni mwenye hikma na mwenye kujua akasema basi ujumbe wenu ni nini enyi mliotumwa wakasema hakika sisi tumetumwa kwa watu wakosefu tuwatupie mawe ya udongo yaliyotiwa alama kutoka kwa mola wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka kwa hivyo tutawatoa katika hao wale walioamini lakini hatukupata humo ila nyumba moja tu yenye waislamu na tukaacha humo ishara kwa ajili ya wanaoiogopa adhabu chungu na katika habari za Musa tulipomtuma kwa Firauni na hoja wazi lakini alipuuza kwa sababu ya nguvu zake na akasema huyu ni mchawi au mwenda wazimu basi tukamkamata yeye na majeshi yake na tukawatupa baharini na yeye ndiye wa kulaumiwa na katika habari za Adi tulipowapelekea upepo wa kukata uzazi haukuwacha chochote ulichokifikia ila ulikifanya kama kilionyambuka na katika habari za Thamudi walipoambiwa jifurahisheni kwa muda mdogo tu wakaasi amri ya mola wao mlezi basi uliwanyakua moto wa radi nao wanaona basi hawakuweza kusimama wala hawakuwa wenye kujitetea na kaumu ya Nuhu hapo mbele hakika hao walikuwa watu wapotovu Allahu Akbar, Allahu Akbar La ilaha illa Allah Unakijua ki kichwa cha malaika wageni wa heshima wa Ibrahim pale walipoingia kwake na wakamtolea salamu, na yeye akawajibu kwa salamu na kuambia kuwa ni watu wasiowajua. Akaenda kwa mkewe naye ana hofu, akaja na ndama aliyenona akawakaribisha, nao hawakula. Akasema, kwa kutowajua hakika yao mbona hamli? Akahisi katika nafsi yake hofu kuogopa. Wakasema, usiogope. Na wakampa bishara kuwa atapata mwana mwenye elimu nzuri. Akatokea mkewe akipiga kelele alipoisikia ile bishara, akijipiga uso wake kwa mkono wake kwa kuona muhali hayo na kustaajabu. Na akasema, mimi ni kizee, na sasa itakuwaje nizae? Wakasema, hivyo ndivyo alivyokwisha hukumu Mola wako mlezi. Hakika yeye ni mwenye hikma katika kila anayohukumu, ni mwenye ujuzi ambaye hapana linalofichikana kwake lolote. Ibrahimu akasema, na kazi gani tena baada ya habari hii nzuri yenye wajumbe? Wakasema, kwa hakika sisi tumetumwa kwa kaumu iliyopita kiasi katika uasi, tuwatupie mawe ya udongo ambayo hapana anayajua yalivyo ila Mwenyezi Mungu. Mawe hayo ni mahsusi na maalum kwa Mola wako mlezi kwa ajili ya wanaopindukia mipaka katika mambo machafu. Basi tukahukumu tuwatoe kwenye mji huo walioamini, lakini hatukukuta ila nyumba moja tu ndiyo ya Waislamu. Na katika mji huo tumeacha alama ya maangamizo ya watu wake ili wapate kuzingatia wanayohofu adhabu chungu. Na katika kisa cha Musa yapo mawaidha. Tulipomtuma kwa Firauni na tukatilia nguvu kwa kumpa ushahidi ulio wazi, Firauni akapuuza kumwamini Musa kwa kutegemea ati nguvu zake. Akasema, huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Tukamchukua yeye na hao wanajitapia kwao tukatumbukiza baharini, naye ni mwenye kuyatenda hayo ya ukafiri na inda anayelaumiwa kwayo. Na katika kisa cha Adi yamo mawaidha pia. Tulipowapelekea upepo usiokuwa na heri yoyote, upepo huo haupiti kwa kitu chochote ila hukiacha kama fupa ilonyambuka. Na katika kisa cha Thamudi po ishara, walipoambiwa stareheni katika majumba yenu kwa muda maalumu, wakajivuna na wakatakabari wasifuate amri ya Mola wao mlezi, basi radi kawaangamiza nao wanaiona kwa macho yao inavyotokea. Basi hawakuweza kuinuka wala hawakuweza kujipigania kujikinga na adhabu. Na kaumu ya Nuhu tulihiliki kabla ya Hawa. Hakika hao walikuwa watu waliotoka nje ya utiifu wa Mwenyezi Mungu. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Na mbingu tumezifanya kwa nguvu na uwezo na hakika sisi bila shaka ndio tunye uwezo wa kuzitanua. Na ardhi tumeitandaza, basi watandazaji wazuri na mnagani sisi. Na katika kila kitu tumeumba kwa jozi ili mzingatie. Basi kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu, hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokae kwake. Wala msifanye kuwa kuna Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi ni mwonyaji kwenu wa kubainisha nitokae kwake. Basi ndio hivyo hivyo. Hakuwajia kabla yao mtume ila walisema, huyu ni mchawi au mwenda wazimu. Je, wameambizana kwa haya, bali hawa ni watu waasi. Basi waachile mbali nawe hulaumiwi. Nakumbusha, kwani ukumbusho huwafaa waumini. Nami sikuwaumba majini na watu ila waniabudu mimi. Na sitaki kwa uriziki wala sitaki wanilishe. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuruzuku, mwenye nguvu madhubuti. Hakika waliodhulumu wana fungu lao la adhabu kama fungu la wenzao, basi wasinihimize. Ole wao walioikanusha siku yao walioahidiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na mbingu tumeipanga kwa nguvu na bila shaka sisi ni waweza zaidi ya hayo. Na ardhi tumeikunjua na sisi ni wenye kuitengeneza vizuri kama kitanda. Aya hii tukufu inaashiria maana za kitaalamu nyingi. Miongoni mwazo ni kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu huu mkunjufu kwa nguvu, na yeye ni muweza kwa atakayo. Na maana ya mbingu katika aya hii ni kila kilicho juu ya kitu na kinachofunika. Basi kila kilichozunguka sayari na nyota na mkusanyiko wa jua katika sehemu hii inayoonekana ulimwenguni kimetanda kupita inavyokadirika na akili, wala haiwezi kupimika, kwani masafa yao ukisiwa kwa mamilioni ya miaka ya mwangaza. Na mwaka mmoja wa mwangaza kwa ilivyothibiti kwa elimu ya kisasa katika karne hii ya 20 ni masafa yanayokwenda mwangaza kwa mbio za kilomita 300.1 ya dakika. Na ibara ya tukufu na hakika sisi ndiyo tunye kutanua inaashiria hayo, yaani kutanda huko kwa ulimwengu kunakostaajabisha tangu kumbwa kwake. Kama vile vile kuwa kukunjuka huko kungali kunaendelea, na hayo sayansi ya sasa imethibitisha vile vile. Na imejulikana kwa nadharia ya kutanda ambayo katika mwanzo mwanzo wa karne hii imethibiti kuwa ni kweli kilimu, na ufupi wake ni kuwa ulimwengu unaendelea kukua na kupanuka, na kila sayari za mbinguni zinajitenga wenyewe kwa wenyewe. Na kila kitu tumekiumba namna mbili, yaani kwa jozi ili mpate kukumbuka muamini uwezo wetu. Basi fanyeni haraka kwenda kwenye utiifu wa Mwenyezi Mungu, wala msimfanye mungu mwingine kuwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Hakika mimi nimekujieni kwa amri ya Mwenyezi Mungu kukuonyeni kwa uwazi matokeo ya ushirikina. Hivyo ndivyo ilivyo kwa hali ya mataifa yote kwa mitume wao. Hakuja mtume kwa watu kabla ya kaumu yako ila walimwita mchawi au mwenda wazimu. Je, mmehusiana, mmeambizana nyinyi kwa nyinyi kusema hivyo, ndio maana mlirejea hilo kwa hilo? Basi hao ni watu waliopindukia mipaka, ndio wakawafikiana katika kuwashutumu mitume. Basi wapuuzilie mbali hawa wenye inda, wewe hulaumiki usipowajibu kitu. wewe dumisha kukumbusha, kwani ukumbusho huwazidisha waumini kufumbua macho na kuona nguvu za yakini. Wala sikuwaumba majini na watu kwa jambo la kuniletea mimi manufaa, bali ili waniabudu na kuniabudu mimi ni manufaa kwao. Sitaki kwao riziki, kwani mimi simhitaji kwa walimwengu wote. Wala sitaki wanilishe, kwani mimi ndiye ninayelisha wala silishwi. Hakika Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mdhamini wa kuwapa riziki waja wake, na yeye ndiye mwenye nguvu aliye imara hashindiki. Hakika hao walijidhulumu nafsi zao kwa ukafiri na kukanusha wanafungu lao la adhabu mfano wa fungu la wenzao katika kaumu zilizokwisha pita, basi wasifanye haraka kuhimiza adhabu ishuke kabla ya wakati wake, basi maangamio yatawapata wenye kuikataa siku yao waliyoahidiwa kwa sababu ya shida na vitisho viliomo katika siku hiyo.